jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest ósma, wtorek, 2 kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ustawą o tak zwanych sygnalistach zajmie się rząd, zapewnia ochronę osobom, które zgłoszą łamanie prawa. Brak pracy domowej zalegalizowane jest rozporządzenie Ministerstwa Edukacji. Donald Trump uniknie przejęcia majątku przez państwo, wpłacił kaucję. Osoby zgłaszające naruszenie prawa pod ochroną, rząd zajmie się ustawą, która przewiduje, że sygnaliści będą mieli prawo do pełnego odszkodowania w razie działań odwetowych. Projekt ustawy dopasowuje nasze prawo do przepisów unijnych. W naszym prawie nie ma kompleksowych przepisów, które by chroniły osoby ujawniające informacje o naruszeniach prawa w miejscach pracy. Chodzi między innymi o takie obszary jak prawo pracy, wolności i prawa człowieka, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo transportu czy ochrona środowiska. Łącznie ten katalog liczy blisko 20 punktów. Zgodnie z projektem ustawy gwarancje i środki prawne będą przysługiwały osobie dokonującej zgłoszenia niezależnie od formy świadczenia pracy. Sygnalistami mogą być osoby zatrudnione między innymi na umowę o pracę, prowadzące działalność gospodarczą, wolontariusze czy osoby odbywające praktykę. Karalne będzie uniemożliwianie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia, podejmowanie działań odwetowych oraz ujawnienie tożsamości sygnalisty. Zgodnie z projektem ustawy organem wspierającym sygnalistów będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Białek, Polskie Radio. W ponad 400 gminach zgłosiło się po jednym kandydacie na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Oznacza to, że w tych miejscach będziemy mieli do czynienia z plebiscytem. Jak mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, wyborcy i tak dostaną tam karty do głosowania. Jeśli jest tylko jeden kandydat, to wyborcy otrzymują kartę do głosowania, w której jest jedno nazwisko, są wyrazy tak, nie i wyborca po prostu musi postawić w odpowiedniej rubryce znaki X. Jeśli nie postawi w żadnej, to głos będzie nieważny, albo jak postawi w obu, też głos będzie nieważny. Jeśli taki kandydat otrzyma więcej niż połowę głosów, to jest automatycznie wybrany. Jeśli nie, zgodnie z kodeksem wyborczym, Rada Gminy wybiera wtedy włodarza takiej gminy. W całym kraju na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarejestrowano ponad 5,5 tysiąca kandydatów. Wybory samorządowe już w niedzielę. Północno-zachodnia Polska oraz granice południowo-wschodnie z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem lub intensywnym deszczem. Rzecznik strażaków Karol Kieszkowski przypomina, by przed wyjściem z domu sprawdzić prognozę pogody. Jeżeli planujemy wycieczkę czy podróż gdzieś nawet do pracy czy do szkoły, to sprawdźmy prognozę dla naszego regionu i zachowajmy szczególną ostrożność. Natura jest silna i nieobliczalna. Może powodować bardzo dużo uszkodzeń, bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji. Wczoraj na Podhalu zginęło 5 osób, w tym 2 dzieci. Wszystkie ofiary zginęły przygniecione przez połamane drzewa. Koniec z obowiązkowymi pracami domowymi w szkołach podstawowych. W życie weszło stosowne rozporządzenie. Chodzi o to, by uczniowie nie spędzali godzin na odrabianiu lekcji, a w młodszych klasach za uczniów zadań nie wykonywali rodzice. Po powrocie ze świątecznej przerwy uczniowie nie będą mieli zadawanych obowiązkowych prac do wykonania w domu. Więcej czasu wolnego. No najwięcej na Polski, tak na przykład godzinę, żeby wszystko zrobić. Prace domowe nie będą obowiązkowe, ale nie oznacza to, że nauczyciel nie będzie mógł ich zadać, wyjaśnia minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. Przy czym różnica jest taka, nie będą one oceniane, ani ich brak nie będzie oceniany. Jednocześnie szefowa resortu edukacji precyzuje. Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu. Prace domowe, takie jak przeczytanie lektury, przygotowanie się do sprawdzianu, zapamiętanie czegoś, zawsze będą zadawane. Przepisy nie obejmują uczniów szkół ponadpodstawowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Były prezydent i niemal pewny kandydat republikanów na prezydenta Donald Trump wpłacił 175 milionów dolarów kaucji w sprawie o oszustwo. Uniknie w ten sposób przejęcia majątku przez władze stanowe. W tej sprawie Donald Trump przekazał specjalne obligacje. Gwarancją poręczenie jest kalifornijska firma ubezpieczeniowa, ale dokument sądowy nie wymienia zabezpieczeń, których Trump użył do zabezpieczenia tych obligacji. Były prezydent USA uniknie w ten sposób przejęcia jego aktywów przez władze stanowe w związku z ogłoszonym w lutym wyrokiem, skazującym go na zapłatę 454 milionów dolarów. Taką też kaucję miał pierwotnie wpłacić polityk, ale po ingerencji jego prawników sąd apelacyjny zgodził się na zmniejszenie, pod warunkiem, że Donald Trump zapłaci je w ciągu 10 dni. W tej chwili wszyscy wszystkie skazujące wyroki wobec Donalda Trumpa opiewają na kwotę 537 milionów dolarów. Załamanie płynności podważyłoby wizerunek byłego prezydenta jako odnoszącego sukcesy biznesmena i indywidualisty, potrafiącego radzić sobie z prawnymi i finansowymi kłopotami. To m.in. reputacja człowieka sukcesu zapewniła Donaldowi Trumpowi zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 2016 roku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury, chmury, chmury. Tak to wygląda na mapie pogodowej. Drobne przejaśnienia obecne tylko w Wielkopolsce i obecnie tylko w Wielkopolsce. We wschodniej połowie kraju w tej chwili pada lub prawie pada i spaść może w każdej chwili. W ogóle proszę uważać, pamiętać o wczorajszych i nocnych gwałtownych zjawiskach. A jeśli chodzi o ubiór, to lekka przeciwdeszczówka powinna wystarczyć, bo na termometrach dziś będzie od 9 stopni nad morzem do 14-15. W Wielkopolsce na ogół stopni kilkanaście. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian? A co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład lekki laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1849 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Jest 7 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy i dzień dobry się z Państwem. Chciałem się przywitać po 8 latach nieobecności. Wracam do Was. Najlepszego. Dziękujemy, dziękujemy i zapraszamy do Trójki. To znaczy Pana zapraszamy i tak też się nazywa ta audycja poranna od 6 do 9. Z ważną zmianą w Trójce rozmowa polityczna o 8.13, czyli już za minut kilka i powinno być ciekawie, tak sądzę. Stanisław Perzyna przy telefonie, Paweł Turski program przygotował, Michał Jakubik rządzi przy konsolecie, a Robert Grzędowski mówi. O, to prawie jak Robert Grzędowski The Movie. O, może kiedyś. Zapraszamy do 9. Trust my ears, I don't believe my eyes. I will not fall in love, I cannot miss the bed. There's hearts of rebel toys, so easy to forget. Just another day, there's murder in the air. It drags me when I walk, I smell it everywhere. Just another day, when people cling to light, they drive away the fear that comes with every night. Mówiłem, że powinno być ciekawie. Dlaczego? Odpowiedź już teraz, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj wicepremier, były wicepremier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Dzień dobry. Witam dzień dobry państwu. Serdecznie w moim pierwszym programie. Proszę państwa, to jest program bez uników, gdzie partyjne przekazy dnia zostawiamy za drzwiami tego studia i rozmawiamy tutaj bez uników i szczerze o polityce. Tylko w ten sposób. Bardzo się cieszę, panie premierze. Mam dla pana niespodziankę, pytanie na początek programu. Czyje to słowa? Po odebraniu Zbigniewowi Ziobrze kontroli nad prokuraturą trzeba też ostro wziąć się za finanse Solpolu. Wie pan, czyje to słowa? Domyślał się, ale nie chcę strzelać. To pański kolega partyjny, premier Mateusz Morawiecki w 2020 roku. Solpol, czyli wtedy Solidarna Polska, dzisiaj Suwerenna Polska. Czy to dobrze, że prokuratura sprawdza fundusze, Fundusz Sprawiedliwości, czyli wydatki z Funduszu Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry? Że pierwsze zastrzeżenie, pani redaktor, takie, że z tego, o ile pamiętam, to te słowa pochodzą z tych wykradzionych maili. Więc nie mamy pewności, czy rzeczywiście to są słowa pana premiera, czy może kogoś, kto właśnie chciał, próbował wbić klin pomiędzy siły polityczne tworzące Zjednoczoną Prawicę i właśnie poprzez te maile, publikowane maile. No tutaj chyba klina nie trzeba było wbijać, bo wiadomo, było dosyć powszechnie z różnych wypowiedzi oficjalnych, że panowie Ziobro i Morawiecki nie darzą się wielką sympatią, ale tutaj nikt nie zaprzeczył autentyczności tych maili. Rzeczywiście jakieś napięcia, czy pewne różnice, które zresztą widać było już w ostatnim czasie, istniały. Natomiast co do tego już jakby meritum pytania pani redaktor, zawsze finanse publiczne muszą być kontrolowane i trzeba je kontrolować i trzeba je sprawdzać i myślę, że nikt o zdrowych zmysłach temu nie zaprzeczy. Natomiast pytanie jest o wiarygodność po pierwsze tego typu sprawdzeń i z jaką intencją się ich dokonuje. Mam wrażenie, a właściwie przekonanie, że to co dzieje się ostatnio albo co wydarzyło się przed świętami w działaniach prokuratury wobec pana ministra Zbigniewa Ziobry, to nie chodziło tutaj o sprawdzanie, rzetelne sprawdzanie wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, tylko zupełnie inne rzeczy. Chodziło o pewien polityczny teatr, który miał przykryć kompromitację studni tego rządu. Pan mówi tutaj o przeszukaniu, które było tuż przed świętami w domu Zbigniewa Ziobry. No ale dlaczego ma pan zastrzeżenia do tego przeszukanie. Czy mam zastrzeżenia? Po pierwsze dlatego, że to przeszukanie, czy w ogóle te działania, bo to był cały zestaw działań, były realizowane na polecenie prokuratorów, którzy mam prawo domniemywać, że kierują się polityczną zemstą, bo są to prokuratorzy, którzy byli odsunięci przez Zbigniewa Ziobrę z różnych powodów. Wrócili często w sposób taki, który ma niewiele wspólnego z praworządnością, z zasadami czy z przepisami, które to regulują. No tak, pan mówi o Marzenie Kowalskiej, która szefuje zespołowi. Ja mówię o szerzej, jakby mówię o tym zespole. Do spraw zbadania nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości, ale panie premierze, przecież Marzena Kowalska to jest ta prokuratorka, co do której pan prezydent Lech Kaczyński, pański współpracownik bardzo bliski swego czasu, nalegał, żeby była zastępczynią prokuratora Seremeta, pierwszego prokuratora po rozdzieleniu funkcji prokuratora i ministra. Tego też nie neguję, natomiast mówię o tym, co w tej chwili, co w ostatnim czasie miało miejsce. No, czyli wtedy była wiarygodna, a teraz jest niewiarygodna? Mówię o tym, co miało miejsce, mówię o pewnych zasadach, o przepisach, które zostały tutaj w tym przypadku przez ministra Bodnara złamane. Po drugie, sam sposób przeprowadzenia tych działań budzi głęboki niepokój. Znaczy, po pierwsze, złamanie immunitetu poselskiego i pana ministra Ziobro i innych osób, których mieszkania zostały przeszukane. No ale dlaczego? Dotychczas nie budziło żadnej wątpliwości, że tym immunitetem objęte są również mieszkania czy lokale związane z zamieszkaniem czy działalnością posłów. Tak było również wcześniej. Tak było za naszych rządów, kiedy te przeszukania odbywały się dopiero po uchyleniu immunitetu przez Sejm. Ponadto panie premierze, ja muszę tutaj małe sprostowanie, bo w 2014 roku, kiedy były przeszukania u pana byłego ministra Jana Burego, to wtedy sąd właśnie stwierdził, że immunitet nie obejmuje mieszkania posła. No, pan minister Bodnar co innego, jak był rzecznikiem praw obywatelskich, co innego twierdził w przypadku chociażby immunitetu sędziowskiego. Te immunitety są tożsame, więc tu rzeczywiście, jeśli tak, to można mówić o pewnej rozbieżności. W tej sytuacji należało zachować jednak szczególną ostrożność, czego minister Bodnar nie zrobił. Ponadto sam sposób, kiedy włamano się do tego mieszkania pod nieobecność pana ministra, czy kogokolwiek, kto mógłby asystować. No, wie pani, w tej sytuacji rzeczywiście trudno mówić o wiarygodności działań. Tak naprawdę chodziło o teatr polityczny. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Chodziło o to, aby przykryć właśnie to, że okazało się, że 100 konkretów Tuska okazało się 100 kłamstwami Tuska. I to nie tylko mówimy my jako politycy opozycji, bo ktoś mógłby powiedzieć, no tak czepiacie się, prawda, rządzących, ale to liczni dziennikarze, komentatorzy wskazują na to i te wszystkie tuskometry, które są publikowane, wskazują na to, że się po prostu nie udało. Panie że to było wielkie polityczne oszustwo. Za chwilę, ale chcę pana zapytać, bo pan mówi o teatrze politycznym, Zbigniew Ziobro też mówił o teatrze politycznym w kontekście przeszukania w jego domu. Natomiast premier Cimoszewicz powiedział, przypominając sprawę Barbary Blidy, kiedy funkcjonariusze służb specjalnych pojechali z kamerami telewizyjnymi do domu Barbary Blidy na przeszukanie i to przeszukanie skończyło się tragicznie śmiercią Barbary Blidy. I tutaj nie było teatru? Próbuję sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby za naszych rządów przez te ostatnie 8 lat doszło do takich wydarzeń, do jakich doszło w tygodniu przed świętami. No dochodziło między innymi do przesłuchiwania Romana Giertycha przedstawiania zarzutów nieprzytomnej osobie w szpitalu. Zawsze było, jeśli chodziło o parlamentarzystów, to kwestie dotyczy, mówię o parlamentarzystach, Roman Giertych parlamentarzystą nie był, zawsze była wyczerpywana droga uchylenia immunitetów w takim przypadku przez Sejm, przedstawienia rzeczywiście dowodów, które miały świadczyć o zasadności takiego wniosku o uchylenie immunitetu. Tutaj dochodzi do najścia na domy parlamentarzystów, byłego ministra sprawiedliwości, wiceministrów bez uprzedniego poinformowania o tym Sejmu czy wystąpieniu o uchylenie immunitetu w sposób rażąco łamiący zasady. No, o tym chyba chodziło o to, żeby zabezpieczyć dowody, a wnioski o uchylenie immunitetu Zasady, które mówią o tym, że powinna być osoba albo właściciel lokalu, albo osoba przez niego wskazana obecna przy tym przeszukaniu. Tego nie było. Nie próbowano się skontaktować z panem ministrem Ziobro. Prokuratura twierdzi, wszystko, że próbowano. Ale zostawmy przeszukanie i przejdźmy do meritum. Fundusz Sprawiedliwości, 3 osoby aresztowane na 3 miesiące, 99 tomów akt, 2 urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości i ksiądz Michał O. z Fundacji Profeto, która miała dostać 100 milionów złotych z tego funduszu. I między innymi na budowę Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw na warszawskim Wilanowie. I to było 5 studiów nagraniowych, 3 stanowiska postprodukcji, sala widowiskowa, czyli ryzykowo numer 2, drugie imperium medialne. Ale chcę pana zapytać, bo NIK, Najwyższa Izba Kontroli w 2021 roku stwierdziła, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości są wydawane w sposób niewłaściwy, że 60% wydatków jest niezasadnych. Dlaczego nie było wcześniej reakcji? Dlaczego nikt z ekipy Prawa i Sprawiedliwości, w której pan był wicepremierem, nie zareagował na to, że Zbigniew Ziobro zrobił sobie partyjną skarbonkę? Ja przede wszystkim nie podzielam takiego poglądu, czy takiej opinii, że to jest jakaś partyjna skarbonka. Jestem przekonany, że te wydatki były realizowane zgodnie z zasadami, z regulaminem, no bo każdy fundusz musi mieć swój regulamin, opiera się o pewne zapisy prawa. W przypadku tym, o którym dotyczyły te przeszukania, czyli w tej Fundacji Profet, to też mam wrażenie, że tutaj te kwestie nie zostały złamane. Te zasady nie zostały złamane. Oczekuję w tej chwili na udowodnienie i opinia publiczna, myślę, oczekuje na to, żeby pojawiły się dowody, że tak się rzeczywiście działo, bo pani twierdzenie, że ktoś nie miał odpowiednich kwalifikacji, żeby coś realizować, to jest niezwykle ocenne. Panie premierze, ale przecież pan wie, że kupowano lodówki dla kół gospodyń wiejskich, kupowano garnki z tych pieniędzy. Z tego co wiem, jest to zgodne z regulaminem funduszu. Ale to przecież był fundusz pomocy ofiarom przestępstw. Pani redaktor, no takie trzeba badać, czy coś jest zgodne z prawem, czy nie, a nie to, co nam się wydaje. No, i tutaj nie słyszałem, żeby ktoś zakwestionował, że te działania były niezgodne z prawem. To znaczy pan minister sprawiedliwości doprowadził do tego, że statut tego funduszu został tak rozszerzony, że właściwie można było z niego wszystko finansować. To znaczy, no, proszę mnie jakby tutaj nie egzaminować na okoliczność Funduszu Sprawiedliwości, bo moja wiedza tutaj jest mocno ograniczona. Natomiast to, no bardzo chętnie byśmy tutaj widzieli w studiu pana ministra Ziobrę, ale trudno go zaprosić do studia. No trudno go zaprosić pewnie ze względu również na stan zdrowia. Myślę, że to też warto wziąć pod uwagę, w jakich okolicznościach to się wszystko dzieje, jak trudnych okolicznościach dla pana ministra Ziobro przecież walczy z nowotworem. I rzeczywiście taki atak na niego również jakby ma tutaj swój wymiar moralny, bardzo nieciekawy. Natomiast, życzymy oczywiście zdrowia panu ministrowi Ziobrze, natomiast należało się spodziewać, że będą sprawdzane inicjatywy. I oczywiście jakby jeśli one będą sprawdzane w sposób rzetelny, to myślę, że nikt nie będzie miał co do tego żadnego zarzutu. Chodzi tylko o to, chodzi po pierwsze o rzetelność, chodzi o to, żeby nie było tutaj innych intencji niż rzeczywiście sprawdzenie, że te pieniądze wydawane wniosek o uchylenie celowo immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Czy Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje pani za tym wnioskiem? Znaczy przede wszystkim nie ma takiego wniosku. Wniosek musi być uzasadniony, czyli muszą być przedstawione rzeczywiście przesłanki, uprawdopodobnione przesłanki, że dany parlamentarzysta uczestniczył w działaniach przestępczych. Więc dzisiaj naprawdę trudno się wypowiadać na temat wniosku, którego nie ma. Ale jeśli będzie, Prokuratura Krajowa zapowiada, że będą wnioski o uchylenie immunitetu. No to jak będą, to się będziemy z nimi zapoznawać. Chciałam pana zapytać, czy pan wyjaśnił już sytuację z Danielem Obajtkiem? Bo Daniel Obajtek z nagrań ujawnionych przez Onet wynika, że w niewybredny sposób się wyrażał na pana temat. Trzeba zrobić tak, żeby go za... I tutaj trzy kropki, bo nie mogę nieparlamentarnego słowa zacytować na antenie Trójki. Panie redaktor, znaczy naprawdę bolałbym się nie odnosić, bo tak po raz kolejny pani mnie pytała o pewne nagrania, tam był mail, teraz nagrania, co do których prawdziwości, nikt nie potwierdził prawdziwości. Ale nikt też nie zaprzeczył. Powiem. No i pani, pan Daniel, prezes Obajtek zaprzecza i zaprzeczał chyba publicznie z tego, co pamiętam, o prawdziwość tych nagrań. Ale służby nie zaprzeczają, że operacja Wampiryna była prowadzona. Powiem tak, pani, to jest dla mnie rzeczywiście sprawa dosyć dziwna, że do mediów są przekazywane stenogramy z nagrań operacyjnych, których tak przynajmniej media donoszą. Zostały te działania operacyjne były prowadzone przez służby polskiego państwa, służby specjalne. Są to materiały ściśle tajne, jeśli pochodzą z działań operacyjnych, więc jeśli to są materiały prawdziwe, to powinno być natychmiast wszczęte śledztwo, jakim prawem zostały ujawnione, bo nie zostały otajnione. Panie premierze, ale powiedział takiego Marek śledztwa Biernacki. Nie ma. Takiego śledztwa nie ma, w związku z czym rozumiem, że to jest przekaz, że to są nieprawdziwe informacje. Ale Marek Biernacki powiedział, że w Orlenie, gdzie został wynajęty za 1 000 000 zł prywatny detektyw, detektyw, który śledził, inwigilował polityków ówczesnej opozycji. Marek Biernacki powiedział, że sprawa inwigilacji opozycji to margines, bo głównym celem inwigilacji był pan premier Jacek Sasin i jego otoczenie. I mamy 2021 rok, pańską podróż do Madrytu. I materiały, zdjęcia z tej podróży, które bardzo szybko wyciekły do internetu. Pan rzekomo, czy to prawda, że pan wtedy poprosił Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wyjaśnienie tej sprawy? Znaczy, rzeczywiście ta sprawa wówczas zaniepokoiła, bo całkowicie prywatny wyjazd staje się obiektem jakiegoś dziwnego zainteresowania. Są przekazywane różnego rodzaju nieprawdziwe przekazy do niektórych mediów, z tego co wiem. Rzeczywiście jacyś paparazzi, którzy czekają na lotnisku. To wszystko wyglądało rzeczywiście niezwykle podejrzanie. Informacje również przekazywane do mediów, które uznałem, mogą zagrażać bezpieczeństwu, bo dotyczyły chociażby bardzo szczegółowego planu dnia, tego, gdzie się ale on pojawił. Ale pytał pan godzinie. Daniela Obajtka, czy on zlecił pana inwigilację? Rozmawialiśmy na ten temat. I co powiedział? Oczywiście zaprzeczył pan przez Obajtek i ja mu wierzę. Ja mu wierzę, nie mam żadnych powodów, żeby myśleć, że było inaczej. Natomiast czy Daniel Obajtek będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości? Sprawa powinna być rzeczywiście wyjaśniona, bo jeśli członkowie rządu są śledzeni, ja nie wiem, czy tak było, ale czy o tych zdarzeniach, o których mówię, czy to były zdarzenia, które były realizowane na zlecenie jakichś mediów, czy innych ośrodków, czy oczywiście jakaś agencja, tego po prostu nie wiem. Nie mam takiej wiedzy jak pan minister, pan poseł Biernacki, który jest jeszcze członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, więc pewnie ma jakiś dostęp do materiałów. Ja takiej wiedzy po prostu nie mam. Dlatego ale bardzo czy w związku trudno mi się z tymi różnymi wypowiadać. Wątpliwościami wokół Obajtka on powinien być kandydatem PiS-u do Europarlamentu? Tylko, żeby pani, jakie to są wątpliwości? Bo ja jakichś wątpliwości tutaj szczególnych nie mam. Współpracowałem z panem prezesem Obajtkiem 4 lata jako minister. On szefem Orlenu był dłużej, bo już czyli wcześniej tą funkcję... Czyli wybaczył pan mu to, że pana chciał inwigilować. Ale pani, to znaczy ja nie mam mu czego wybaczać, ponieważ jak powiedziałem przed chwilą, wierzę panu prezesowi Obajtkowi, że nie był absolutnie w tego typu działania zaangażowany. Panie premierze, musimy natomiast kończyć. Chcę pana na koniec zapytać. Jest człowiekiem, który doprowadził rzeczywiście Orlen do rozkwitu, miał świetne wyniki, działał na rzecz interesu Polski. Musimy kończyć, bardzo mocno, ale chcę pana zapytać o kampanię samorządową, żeby bo za chwilę wybory, w najbliższą niedzielę wybory samorządowe i R-Center na zlecenie TVP3, Trzaskowski 48% w Warszawie, Magdalena Bieja 12%, kandydat PiS, Tobiasz Boheński 9% głosów. Co będzie sukcesem dla PiS-u w Warszawie? Jaki wynik? No, jak najlepszy. Ja przypominam... Jeśli Tobiasz Boheński nie wejdzie do drugiej tury? Ja myślę, że wejdzie, natomiast wierzę w to, że tak będzie. Natomiast ja przypomnę, ja też byłem kandydatem prezydenta Warszawy już 10 lat temu chyba to było, tak? 10 lat temu, dokładnie w 2014 roku. Też miałem mniej więcej takie notowania, jak pani redaktor tutaj w stosunku do Tobiasza Boheńskiego przytacza, a potem się okazało, że i wszedłem do drugiej tury i ponad 40% tej drugiej turze głosów zdobyłem. Więc sondaże sondażami, a prawdziwy sondaż, prawdziwe wyniki będą w dniu wyborów. Ale jeśli Tobiasz Boheński nie wejdzie do drugiej tury, to będzie znaczyło, że pomysł pana prezesa Kaczyńskiego, żeby wystawić osobę niezwiązaną z Warszawą, był porażką? Że będzie to osobista porażka Jarosława Kaczyńskiego? Wejdzie do drugiej tury, więc porozmawiajmy za tydzień, wtedy będziemy mogli rzeczywiście coś powiedzieć na ten temat. Dzisiaj to jest taka próba budowania narracji negatywnej dla Tobiasza Boheńskiego. On prowadzi bardzo dobrą kampanię, ma świetny pomysł na Warszawę. Jestem przekonany, że warszawiacy to docenią. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję naszym bardzo. Gościem był wicepremier Jacek Sasin. Ja się z państwem żegnam. Do jutra, do usłyszenia o 8.13. Renata Grochal. Do widzenia. A teraz jest 8.29. To czas na radionawigator Trójki Anny Hardej. Dzień dobry jeszcze raz. Zaczynamy od tragicznego wypadku na A1 Zabrze Północ, Zabrze Zachód w miejscowości Czekanów. Bus uderzył w bariery energochłonne. Dwie osoby zginęły. Zablokowany jest zjazd na Gliwice, na węźle Zabrze Zachód. Nieprzejezdna jest autostrada A2 w stronę Poznania, w okolicach Bolimowa w województwie łódzkim. To między węzłami Wiskitki i Skierniewice. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono objazd przez MOP Bolimów. Do zdarzenia doszło na 410 km. kilometrze. Policja jest na miejscu zdarzenia i wyjaśnia przyczyny wypadku. Teraz Krajowa Dwójka, Mińsk Mazowiecki Siedlce. W Starych Iganiach na 564 kilometrze samochód osobowy zderzył się z łosiem i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. I jeszcze Śląski, A4 w stronę Wrocławia. Stoją kierowcy między węzłami Brzęczkowice a Morskowska. Tu nam kolejka się wydłuża. Powodem jest remont nawierzchni, ale też duże natężenie ruchu. Można byłoby objechać ten korek drogą 79 w Mysłowicach, ale możemy się zatrzymać na drodze krajowej 86 przy dojeździe do autostrady A4. A teraz Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki w skrócie. 7 wolontariuszy wiązących pomoc humanitarną zginęło w izraelskim nalocie w Strefie Gazy, wynika z najnowszych informacji. Według doniesień medialnych wśród ofiar jest Polak. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia paszportów ofiar. Izraelska armia nie odniosła się do tego zdarzenia. Biały Dom oświadczył, że jest głęboko zaniepokojony izraelskim nalotem. Waszyngton wezwał Izrael do szybkiego zbadania sprawy i podkreślił, że pracownicy humanitarni muszą być pod szczególną ochroną. Prace domowe w szkołach podstawowych już nie są obowiązkowe. W życie weszło odpowiednie rozporządzenie. Nie oznacza to jednak, że uczniowie nie będą musieli uczyć się w domu. Dzieci nadal będą miały zadanie domowe w postaci przygotowania się do lekcji na następne zajęcia, przygotowania się do sprawdzianów, do kartkówek, przeczytanie lektur. Mówi Aleksandra Kruszyńska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego w Katowicach. Obowiązkowe pozostają ćwiczenia w rodzaju rysowania szlaczków w klasach 1-3. Symfonia Warszawia szuka chętnych do wspólnego odśpiewania Ody do Radości. 13 maja wybrano osoby jako warszawski chór obywatelski. Wraz z solistami, chórem Filharmonii Narodowej i muzykami Symfonii w Warszawii wykonają 9. Symfonię Ludwiga van Beethovena. Wykonujemy ją dlatego, że mamy 40-lecie, a Sinfonia Warszawia jest orkiestrą, która od samego początku swojego istnienia grała Beethovena i do dzisiaj go gra bardzo często. Drugi powód jest taki, że 7 maja roku 1824, czyli równo 200 lat temu, odbyła się premiera tej symfonii, jednego z najwspanialszych dzieł w ogóle ludzkiej kultury. Trzeci powód jest z kolei taki, że 1 maja mija 20 lat polskiej akcesji do Unii Europejskiej, a tak się składa, że akurat finał 9 symfonii Unia Europejska uczyniła swoim hymnem. Mówi Łukasz Strusiński z Sinfonii Warszawii. Podczas dwuetapowych przesłuchań wyłonionych zostanie 70 osób w 4 głosach. Sopran, alt, tenor i bas. Pełny serwis Trójki o 9. Dziewiąta za minut 27, a teraz sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Legia Warszawa, lepsze od Górnika Zabrze w piłkarskim klasyku ekstraklasy. Wojskowi wygrali na wyjeździe 3-1. Zabrakło nam jakości, przyznał napastnik Górnika Lukas Podolski. Ogólnie taki mecz, nie weszliśmy dobrze. Nie wiem, czy mamy trochę stracha, jak możemy grać o coś więcej, czy nie, ale no stało się. Przegraliśmy teraz, mieliśmy taką fajną serię. Za łatwo mi te bramki stracili. Taki mieliśmy dobry okres, długie połowy, tam 15-20 minut, że my bardzo dobrze ciśli. Brakowało nam trochę skuteczność i klasę, żeby tam następną bramkę dołożyć. Wcześniej Widzew pokonał również 3-1 Koronę Kielce. Trener Łodzian Daniel Myśliwiec chwalił swoich piłkarzy nie tylko za ten mecz, ale też za ciężką pracę. Fajnie się ocenia, jak są punkty, jak są bramki, nawet niezła gra. Powiem o czymś, co mnie bardziej cieszy od, może nie bardziej od wyniku, bo wynik mnie zawsze dobry cieszy, ale to, że w takiej krótkiej przerwie, jak przerwa reprezentacyjna, czyli bez tej emocji meczu o punkty, to jest czas na takie spojrzenie z szerszej perspektywy i tak jak było po pierwszych 5 kolejkach, tak teraz chciałbym zwrócić może uwagę Państwu na to, jak pracują moi piłkarze albo jakie są efekty ich ciężkiej, a praca ze mną do przyjemnych nie należy, ciężkiej pracy. W pozostałych niedzielnych meczach bez rozstrzygnięć Puszczanie Połomice zremisowała 1-1 z Radomiakiem Radom, a Lech Poznań 0-0 ze Stalą Mielec. O 18:00 zakończenie 26. kolejki Warta Poznań podejmie Zagłębie Lubin. We włoskiej Serie A coraz większą przewagę buduje lider tabeli Inter. Nerazzurri pokonali 2-0 Empoli. W ekipie gości zagrało aż 3 reprezentantów Polski: Bartosz Bereszyński, Sebastian Walukiewicz i Szymon Żurkowski. W jedynym wczorajszym meczu hiszpańskim La Liga, Atletico Madryt pokonało na wyjeździe 2-1 Villarreal. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze pewne zwycięstwo odniósł Kuprum Lubin, który bez straty seta ograł GKS Katowice. Dziś o zachowanie szans na awans do playoffów powalczy Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która zmierzy się z Wartą Zawiercie. Będziemy chcieli na pewno grać dużo równiej, aby powalczyć o te punkty, bo teraz mamy już naprawdę nóż na gardle i nie wszystko zależy od nas, także jedyne co możemy zrobić, to co możemy kontrolować, to naszą grę i walkę do samego końca. Hala w Zawierciu jest specyficzna, z pewnością jest atutem gospodarzy, szczególnie w polu serwisowym. Pojedziemy z pewnością zagrać o zachowanie naszego też honoru. Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka. Ten mecz rozpocznie się o 21:00, a wcześniej o 15:45 Ślepsk Suwałki zagra za Stalą Nysa. Kto wybiera się na siatkarski hit w Zawierciu, niech uważa na intensywne opady deszczu, ale po kolei w tej chwili Polskę dzieli temperaturowo linia Olsztyn-Warszawa-Radom-Tarnów. Wyobrażamy ją sobie i na lewo, czyli na zachodzie niemal wszędzie 9-10 stopni Celsjusza, a na prawo na wschodzie od 13 do 15 stopni. Po południu sytuacja się odwróci, na zachodzie będzie cieplej, czyli stopni kilkanaście, na wschodzie od 9 do 10. Niemal wszędzie możliwe opady deszczu, w różnych porach dnia. Proszę, jak mówiłem, uważać na opady intensywne na Górnym Śląsku. Proszę też uważać na silne podmuchy wiatru na północno-zachodnim i południowo-wschodnim krańcu Polski. Minuty do 9:00. Słuchają Państwo, zapraszamy do Trójki. Game. mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Minut pozostało do godziny 9:00, tu Trójka i zapraszamy do Trójki, bo ta audycja o poranku w tygodniu od 6:00 do 9:00. Drodzy Państwo, wczoraj świętowała Trójka 62. urodziny, ale też świętowało Polskie Radio Dzieciom 9. urodziny. Ja pamiętam z Polskiego Radia Dzieciom taką ciekawą audycję, w której występowali Króliczek i Lew. Jeden był bardzo szybki, dynamicznie mówił, drugi był bardzo spokojny i stonowany. I teraz mniej więcej takie połączenie mamy w studiu. Ja będę Króliczkiem, a Lwicą Justyna Grabasz, która zawsze tym spokojnym głosem, jakby to powiedzieć, wprowadza nas w bardzo dobry nastrój w ciągu dnia. I dziś też będzie miała takie zadanie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Od 9 do 12 nowe pasmo, nowy program w Trójce. Dobrego dnia. Dobrego dnia i smacznej kawusi, chociaż oczywiście tej kawusi nie trzeba pić. A dobrego dnia i smacznej kawusi. A te obrazki takie, te kartki słynne, internetowe, takie kolorowe, różne, kiczowate też się pojawią? Wiesz co, ciężko będzie je przekazać słuchaczom, którzy po prostu słuchają radia i niekoniecznie obserwują, ale tak, no w domyśle nie opowiadać, będzie. Tu jest to, tu jest to, tu świeci jest to. Się, on tak. The picture I can see. No wiesz, tak, na tej zasadzie. Się. Dobrego dnia, co dziś w tym pierwszym programie debiutującym? Będzie się działo bardzo dużo i kulturalnie, i naukowo, i muzycznie, bo tak się postaram, żeby tutaj każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Między innymi o Światowym Dniu Książek dla Dzieci. Dzisiaj odwiedzi nas Jarosław Mikołajewski, z którym porozmawiamy trochę, jak to jest przekładać też literaturę dziecięcą, czy to jest trudne zadanie, czy dziecko jest bardziej wymagającym czytelnikiem niż dorosły, bo chyba trochę tak jest, więc mniej więcej o tym w najbliższym spotkaniu. Poza tym trochę też powspominamy, co się działo wczoraj, bo jednak urodziny Trójki nadal tym żyjemy. Zofia Sylwin nam opowiada, jak to było organizować takie wyjątkowe wydarzenie. A tobie jak się podobało? Bardzo mi się podobało. Byłam na kilku koncertach, bawiłam się świetnie, nawet się wzruszałam wielokrotnie, więc tak, dużo emocji. Alech Janerka wczoraj wieczorem, jakie wrażenie na tobie zrobił? No, działo się przede wszystkim dużo na samym początku, bo tak, nawet z problemami trochę, ale generalnie no, potem się niesamowicie rozkręcił. Ale dzięki temu zapamiętamy ten koncert. Nie, no oczywiście, że tak. Też się uśmiałam akurat w wielu przypadkach, bo on po prostu jest świetnym opowiadaczem też na scenie i doskonale się słucha tej jego narracji. Bardzo dobre były te wstawki. Polecamy państwu koncert Lecha Janerki, który na pewno pojawi się w serwisach internetowych Polskiego Radia. Myślę, że będą także kiedyś okazje do tego, by pojawiły się retransmisje na naszej antenie. Justyna Grabasz, która wczoraj dobrze się bawiła, dzisiaj będzie państwu mówiła dobrego dnia i smacznej kawusi. Zakładam, że muzycznie też w Trójce cię będziemy słyszeć w audycjach autorskich. Ja nie zmuszam cię, żebyś zdradzała wszystkie szczegóły teraz, ale czy to będzie coś podobnego do Białych Szumów? Czy to będą te same klimaty? To w ogóle będą Białe Szumy, już zdradzę od razu. W środę po 21, więc trochę wcześniej niż zwykle i w inny dzień zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką kojącą. Wydaje mi się, że to jest dobre określenie, chociaż czasami tam odskakuje od takich klimatów. Ale jak widzisz, może z moim głosem, tak jak powiedziałaś. No właśnie, to słowo kojący, tego mi brakowało na początku, ale padło na końcu. Kojący głos Justyny Grabasz odwiedził nas także. Zapraszamy do Trójki, spinamy klamrą tę rozmowę. Justyno, nie trzymam cię dłużej, masz jeszcze kwadrans, żeby się troszkę przygotować do audycji. No nie cały kwadrans, bo 14 minut zostało do 9. 10 minut, pozostało do godziny 9. Trójka kończy poranne. Zapraszamy do Trójki w składzie Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Spędzaliśmy czas razem od 6 i jutro też będziemy czas od 6 do 9 spędzać razem. Chyba, że rozłoży mnie. Bo dziś to troszkę tak bardziej Katarzyna Grzędowska niż Robert Grzędowski. Za co przepraszam, ale postaram się wyczyścić zatoki i będziemy się jutro słyszeć już w pełni zdrowi. Do jutra. And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a hat like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I miss you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Driver's got names for their two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, oh, that's the spirit. Saying sister, sister, how I miss you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a whisper. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. He's got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in a better land.